misa baba moto alobaka te. Tina nini maye valiki nga baliki bapwa kalibanga mboe ninga na ye. Tina nini baliki kofutisa nga nyongo nyongo nga na defate. Masasi tele melanga liboso samela tanga Masasi emi sapanga bazali kolekisa tango na kuluba luba Mama, mama, mama Anisie Anisie Tina nini bozali kosale langa makita na pavion sen Por la moto, su para contar que si me hizo.